Bismillahirrahmanirrahim. Salli ala Resulina Muhammed. Bütün cemaatimiz başka bir konu aklımda vardı. Hocamız okudu, bir aşağı okudu namazdan önce. Oraya fikrim kardeşim günü oraya kaydı. İşte onu yapalım sohbeti inşallah. Zümer suresinin son 3 ayeti kerimesi. Bize Mevlam bundan önce yukarıda ayet-i kerimede geçiyor, kafirlerin durumu geçiyor. Yani kafirlerin cehenneme sürülmesi meselesi geçiyor mahşerden. Allah korusun tabii böyle. Yani çok zor günler, çok zor günler muhtemelen böyle. Dönüş yok, kaçmak yok, ölüm yok muhtemelen böyle. Kafir Allah korusun. Mahşerden sonra onlar yerine olacak. Doğrudan doğru direkt cehennem. Allah korusun. Sonra arkadan Mevlam bize buyuruyor. Ehli tekvayı. Burada müminin geçmiyor da ama tekva geçiyor. Tekva geçiyor böyle. Mümin vardır. Müminin fasık der abi. Müminin fasık böyle. İman eder. İnancı vardır. Ama İslam yaşamaz ama. Namazda bazen terk eder, haram işleyebilir, günah girebilir. Bunun adı mümini fasık denir böyle. Eğer bu durumda ölse, yani tövbe edip dönüş yapmadan bu yolda ölse Allah korusun, son nefesinde imanı da kurtarabilirse hemen cehenneme giremeyecek. Önce cehenneme girecek Allah korusun. Yanacak, yanacak. Günah bitince orada yanacak. Ondan sonra ona çıkacak böyle. Yani mümin kişi, imanlı ölen kişi ebedi cehennemde kalmayacak. Ama düşünün ki Allah korusun, insan bir sobaya dokunamıyor, yanan sobaya. Düşünün bu tarafa böyle. Yani bir parmağımızı azı soksak dayanamaz böyle. Yani bir çakmağı çaksak, değil mi? Tutsak parmağımızı, ben muhtemelen böyle. Yani cehennem kolay değil. Ne diyor bazıları? Yanar çıkarım diyor. Yok, kolay değil muhtemelen böyle. Mümin-i müttakiler hiç cehenneme uğramadan, yani dersler geçecekler, cehennemi görecekler ama hiç cehenneme düşmeden, azap çekmeden, doğrudan doğruya mahşerden İnşallah cennete. Yani o fukara nasip versin o zaman inşallah muhtemelen. Bismillahirrahmanirrahim. Vesika'dan tekav. Belan buyuruyor. Vesika. Saka yüz rükudan geliyor. Sika burada film beşli deniyor buna. Sev olundular anlamında. Kur'an-ı Kerim'den bazı meselelerin Belan böyle geçmiş zaman film Belan buyuruyor böylece. Kesin olduğu için yani. Vesika, sevk olacaklar, olacaklar. Kimler? Ellerine takav. Tekva sahipleri, mütekviler, onların başına sevkiyatı. Sevk olacaklar bunlar böyle. Nedir tekvalık derler? Bunun kökünü vikaye köküne geliyor. Sakınan, korunan anlamına geliyor böyle. Önce Allah'a şirk koşmaz. İnsana taşa tapılmaz. Allah bir bilir. La şerike leh der. İnanır bu noktalarına. Allah'ın ortağı şerik yok. Bilip onu. Ferman Mevlamızın böyle. Ondan sonra ne yapar? Her günahı terk eder muhtemelen böyle. Yani gözünü, elini, ayağını, dilini, midesini, her şeyini haramdan sakınır. İbadetlerinde düzenini yapar. Dünyada. İncelir böyle. Canım Allah kabul etsin de bırakmadı işte. Araştırır. Bunun doğrusu hangisi, daha iyi hangisi, onu yapmaya çalışır. Böyle. Namazını yavaş kılar, tadil kendini yapar. Bunlar deniyor tekva bu yapmaya. Yapan ediyor yapanlara adlara müttaki deniyor. Müttaki. İsvar sigasıyla geliyor. Tekva sahibine de müttakî deniyor bunlara da. Rabbehüm, Rab'den korkanlar, ona asi olmayanlar, muti olanlar, bunlar sevk olacaklar. Nereye? Ele cenneti, o güzelin cennete muhtemelenler. Yani cennet ismi bile güzel. İnanmayanlar, ateistler bile ne diyorlar? Güzel bir şey görünce örnek veriyorlar, cennet gibi diyorlar. Cennet gibi diyorlar. Cennet böyle. Yani hayaller ötesi böyle. Yani güzelliği insanların beyninde var bu özellik. Zümera, zümre zümre, bölük bölük olacaklar böyle. Bölük bölük olacaklar böyle. Tabi bir kısmı sıratı yavaş geçecek mümin de olsa. Az günahı da kalmış olsa son günah orada yanacak muhtemelen böyle. Günah olan bir kim cennete girse de orada huzuru bulamaz, oradaki insanın da huzurunu kaçırır. Nedir günahlar? Günahlar insan huzuruna götürür, kalbi karartır. Yani dünyadaki insanlığın bugün nedir en büyük çıkması? Huzursuzluk, gönül darlığı, bunalım, sıkıntı. Neden? Kalpler kararmış günahtan, kararmış kalpler böyle. Kişi şu makama gelsem der, makama gelir ama değişmeyecek muhtemelen der. Niye olsam der, koşar, çalışır, çabalar neyse, ev alır, eşyası düzer, huzura buldu mu? Yok, yok muhtemelen. Huzur nerede? Gönülde, kalpte muhtemelen, kalpte. Yani şu beden en konforlu lüks yere yatsın, ama huzur başka. Nice paşalar, padişahlar, sultanlar. En konforlu köş tarzı yatıyorlar. Ama onlar sıkıyorlar ama da böyle. Daralıyorlar böyle böyle. Bunun için bir insan dünyada güzel tevbe ederse, tevbesine bağlı kalırsa, kendini sakınırsa, elhamdülillah ölürken rahat ölüm derler. Ölürken rahat ölüm derler. Cenneti görecek, makamını görecek, Allah dostlarına gelecekler böyle, zikrullah ile böyle, bir törenle ruhunu teslim eder. Hiç kabir, azap olmadan kabirinde olur. Sıratta fazla eğlenmeden, mahşerde az kalarak doğru doğruya cennete girecek böylece. Ama yine arada günah kaçırmışsa, tevbesi ölürse, ne olacak muhteremler? Bazı günah dünya çıkıyor bazıları. Bazıları kabir azabıyla silme, erimeye başlar. Yani karda eridi gibi güneşi görünce. Kimin mahşerde en son günahlar Sırat Köprüsü'nde. Altı cehennem muhterem. Yanıyor böyle. Alev atıyor böyle. Atıyor üzerinde. Hatta izâ câûhâ, hatta, nihayet için geliyor bu. Yani yakın değil demek ki cennet muhtemelen, mahşerden. Bu da hatta geliyor muhtemelen. Hatta izâ câûhâ, o cennete geldikleri zaman, her imam önünde, yani peygamberler, Allah dostları, herkesin böyle önderi, Allah'ın da önderi, o başta olacak, onunla beraber, gelecekler böyle. Bölük bölük bölük bölük böylece. Adem babamızdan peygamberimize kadar her peygamber ümmetinin başında muhteremde. Arkada ümmetini almış. Nasıl tavuk değil mi? Alır arkasına cücüleri de böyle gezdirir onları her tavuk. Aynı peygamber arkasında ümmeti buraya gelecekler böyle. Cennet kapısına geldiler. Ama kapılar kapalı. İnsanlar tabii çıldırıyor, merak ediyor muhteremde. İnsanlar artık sevinç böyle. Artık geri dönüş yok. Yani yanlışlık olmuş yok. Böyle. Sırat köprüsü geçildi mi her şey tamam. Son imtihan bitti. Ve fütihat ebvabüha, ondan sonra açılacak kapıları açılacak. Ebvab, ebvab, bab kapı. Ebvabın çoğulu geliyor. Sekiz cehennemin sekiz kapısı var muhtemelen. Açılacak bunlar. Her kapıdan ayrı bir zümre girecek. Mesela Reyyan kapı, oruç tonları girecek böyle. Tevbe kapısı var, namaz kapısı var böyle. Mücadele kapısı var. Her insan dünyada hangi ameli fazla yapmışsa bu kapıdan girecek muhtemelen. Kapı açıldı. Hemen giriliyor mu? Hayır. Vekalüm hazinetüha. Cennetin hazinedarı var. Yani meleklerin başı var. Adı Rıdvan. En güzel melek. Öyle bir nur ki ona bakan artık ona hayran kalacak. Nur. O kadar güzel melek Rıdvan. O cennetin başı, reisi o. Lider orada. Direkt onlara vekalüm onlara o gelenlere selamün aleyküm. Önce selam yapacağım. Önce selam yapacağım. Selam aleyküm. Artık selamettesiniz. Dünyada selam dua anlamına geliyor. Dünyada selam. Allah selamet versin. Dünyada diye böyle. Orada dua yok orada artık muhtemelenler. Orada haber. Selam aleyküm. Artık selamettesiniz. Ne ölüm var, ne hastalık var, ne yaşlılık var, ne deprem var, ne çığ düşüyor, ne savaş, ne var muhtemelen böyle. Cennette böyle, haber oluyor böyle. Artık ebediyen, artık selamettesiniz. Huzur, gönül dolu muhtemelen böyle. Mutluluk, fışkırıyor insan böyle. Yüzleri gülüyor böyle insanlar. Tıbbı tüm, buraya tayıp pak geliniz buraya. Tertemiz buraya geldiniz. Yani günah buraya taşımadınız. Ya da kaldı ya Allah yapanlar. Evet insan günah bir şey bilir ama pişman olur, nadim olur, hatta ağlar, Allah'a Allah tövbe eder. Rabbim affediyor muhtemelen Mevlam. Elhamdülillah. Dünyada açık tövbe kapısı böyle. Tıp bütün buraya tertemiz geldi buraya. Tertemiz böyle. Gönüller pırıl pırıl böyle. Yani kimse kimseyi hasret edilmesi yok orada böyle. Fedehulüha öyle buyurun bakalım, girin bakalım. Halid'in ebedi kalıcı olmak üzere. Yani bir gezin, dolaşın, piknik değil. Mesela bayramda pikniğe gidiyorlar, işte gezmeye gidiyorlar, şuraya buraya gidiyorlar. Günden yer ayrıtılan otellerde giderken tehlike var, ölüm var, kaza var, yorgunluk var. Orada bir hafta kalacak, dönüşüyor, bir telaş, melaşlara bu şekilde. Dersen dert muhtemelen böyle. O değil, cennet muhtemelen böyle. Cennet öyle değil. Cennete girecek, halidin, ebedi kalmak üzere, sonsuzluk alemi artık. Ölüm diyor çünkü var böyle. Sonsuz bir alemi, girin bakın cennete girecek böyle. Ya inşallah cennete bakalım nasıl bir cennet muhtemelenler. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri bir acı vardığı gece cennetleri gezdi. Cennet yedi gökler üzerinde. Silim-i Dağ'dan sonra oradan başlıyor. Yani cennetin meva. İlk cennet en yakın dünyaya meva cenneti. En üstte adı Firdevs. En güzel o. Peygamberimizin makamı orada. Cennette önce ölümsüz hayat. Ölümlü bir şey yok mu? Ölüm yok mu? İşte insan dünyada ne olursa olsun ölüm altına geldi mi insan ya kenara ile yaşıyor. Bir genç padişah babası ölmüş tabi yerine oğlu tahta geçmiş. Yeni padişah. Bunu derler cülüs merasimi. Yani taht oturma merasimi diye böyle. Tabi tebriğe gelenler, artık buna saygı yapanlar, sevgi yapanlar. Padişah hoşuna gidiyor hayat böyle. Bakıyor böyle çok böyle padişahlık taht oturmuş böylece. Her şey emrinde. Her şey karşısında şey duruyor. O anda aklına ölüm geliyor ama muhtemelenler. Diyor ki benim dedem öldü. Babam da öldü, o da öldü. Ben de öleceğim. Padişahlık geçici ama böyle. Yanında baş vezir varmış. Babadan kalan baş veziri. Yani başbakanı. Yaşlı baş vezir. çok tecrübeli, ağır başlı, ehli tekvaymış. Dönüyor da başlarına. Ah ölüm olmasa diyor. Hayat tatlı, geliyor ona palışalık. Ah ölüm olmasa. Başlıyor da akıllı muhteremler. Sultanım, ölüm olmasa sen oturamazdın ama. Baba ölmese olmaz padişah. Cennette herkesin makamı belli muhtemelen. Nerede girişle, şimdi tabi cennetin o kadar büyük bir cennet, yani yer gök genişliğinde arzu sanatı erdi geliyor. O kadar muazzam, yani toplam bütün şu galaksileri cennet hepsi alır işte muhtemelen. Şu gökleri. Yani galaksi toplayın, işte muazzam bir cennet. Yani girişte melekler, bir de karşılama melekler geliyorlar, önü sıra veriyorlar. Gel bakalım Ali Efendi, gel bakalım Hüseyin Efendi, gel bakalım Fatıma Hanım, gel bakalım Hatice Hanım, senin yerin burası. Götürüyorlar kişinin kendi mülküne, yeri hazır. Bakacak ki Allah Allah, bir köş sarayı ki ucu ucu görünmüyor böyle. Yakuttan, zümrütten, inci mercan altından böyle pırır pırır göz kamaştıran böyle şeffaf bir saray, yüksek 70 kat böyle. O kadar muazzam ucu bile görünmüyor. Bahçe ağaçları, akarsuları, işte burası senin, hepsi benim buram, hepsi ebediyen böyle. Orada tapu yok ama muhteremler, ama mülk kesin orada var. Burada tapu var ama resmi tapu. Ama geçersin. Öldün mü hemen taksim oluyor. Paraşılıyor muhtemelen. Sonra ne var cennetten muhteremler? Köşkü sarayı böyle muazzam böylece. Peki insanlar da yalnız mı yaşayacak? Hayır. Evlilik devam edecek. Evlilik devam edecek muhteremler. Herkesin orada eşi olacak. Herkesin böyle. Kimse tek kalmayacak böyle. Ama mesela erkek cennete girmiş, hanım ama cenneme gitmiş, başta evlenecek bu türemler. Erkek cenneme gitti, hanımı cennete girdi, o da başta evlenecek bu türemler. Yani beklemeyecek eşim gelsin diye cennetten, belki yanacak, 50 bin sene yanacak cennet, 10 bin sene yanacak, beklemeyecek bu türemler. Orada herkesin eşi olacak bu türemler. Eşi olacak böylece. Herkesin boyu bir ama. Boy bir muhtemelen böyle. Şimdi dünyada öyle insan var, boyu uzundur biraz, biraz da bir kısa olsun der dünyada. Boyu kısadır, biraz da boyu olsadır. Dünyada karmaşık muhtemelen böyle. Orada her aynı boyda, aynı yaşta, 30 yaş, herkes, erkek, kadın. Aynı güzellik, aynı güzellik muhtemelen. Herkes huyu peygamber ahlakında huyu. Muazzam bir ahlak-ı hasene. Ahlak-ı hasene. Güzel ahlak odur böyle. Gönül kırmak yok, boş bir laf yok. Yalan yok, bilmem hasetlik yok, kıskanç yok böyle. Herkesin huyu ahlakı güzel. Birbirine dayanmış anlaşmalar. Herkesin eşi var. Sonra yeme içmek var mı? Var muhtemelen böyle. Mevlam buyuracak. Külü veşrebu heniyen. Kulağım iyi bir şey mi bunların böyle? O cennet şaraplar, şerbetleri yanıktan böyle. Cennet meşrubatı. Irmak akıyor. Orada göl yok, deniz yok cennet muhtemelen. Akar su. Akar su muhtemelen. Akar su nasıl akıyor? Bir aşıkınız. Akar Allah değil diyor. Ya. Yani onlara bakıp yeter insana muhtemelen. Akıyorsa böyle Allah, Allah diye akıyor muhtemelen. Tuğba ağacının dalları salınır, Allah, Allah diye muhtemelen. Her şey Allah'a zikrediyor muhtemelen. Her şey böyle böyle. O akarsular, tabi orada akarsuların da altta çamur, mamur, öyle çakıl, makul, kum değil muhtemelen. İnci, mercan pırıl pırıl böyle. Pırıl pırıl böyle böyle. Cennette toz yok. Yok muhtemelen böyle. Köşkü sarayı döşeye dayalı köşkü sarayı. Her tarafı döşeye sayalı. Ama orada ev iş yok. Yani ev işte kirlendi, bir badana gerekiyor. Yok bu tane böyle. Çamaşır yok, ütü yok, hiçbir şey yok bu tane böyle. Ev eskimiyor, kirlenmiyor, tozlanmıyor. Her taraf pırıl pırıl pırıl pırıl tertemiz. Orada sinek, melek, şu yok böyle böyle. Yemek için var. Ela buyuracak, koyup işiniz böyle. Heniyen, hemen afiyet sindirerek böyle. Kişi onu yiyecek, içecek. Bağırsa inmeden, orada cennet orada bağırsak çalışmayacak muhtemelen. Körünecek bağırsakla muhtemelen. Olmayacak orada bağırsak böyle. Bağırsak yok. Yani dışkı yok, idrar yok muhtemelen. Yok muhtemelen. Peki ne oluyor içtikleri? Bir geğirti. Canın içtikleri yiyecek böyle, bol bol. Ben buyuruyor, kullarım yiyinmişim, bol bol bol. Heniyen, sıkmadan, ağırlık yapmadan, kilo aldırmadan. Hiçbir şey dokunmuyor. Dokunmadan, yiyinmişim bu şekilde, heniyen. Bimma kuntum ta'melun var ama. Bunun nedir bunun karşılığı, parası nedir bunun? Amel, dini ameli var. Bimma kuntum, buraya bahis sebebi deniyor buna. Bimma kuntum ta'melun. Dünyada amelinizin karşılığı olarak iyiyim bakalım. Yani kulun bu kadar burada ameli iyiyse, ibadet daha düzgün, daha zevkli, daha feyizliyse o kadar daha tatlı oluyor. O kadar rengi güzel oluyor. Kokusu ona güzel oluyor. Yedi içti ne oluyor bunlar böyle? Yedi hemen sindiriliyor. Hafif bir gaz. Rengsiz kokusu bir gaz. Böyle. Bir geriliyor. Geride geliyor, çıktım gaz da muhtemelen böyle. Yani tuvalet yok muhtemelen böyle. İdrar yok, tuvalet yok. Tırnaklar büyümeyecek. Tırnak kesme yok. Saç, sakal, tıraş büyümeyecek muhtemelen böyle. Tıraş yok muhtemelen böyle. Tükürük yok. Burun akıntısı yok. Nezle yok, grip yok. Kulak kiri yok. Ter yok muhtemelen böyle. Ter yok muhtemelen. Ona göre yeşil libaslar, giyecek bunlar böyle. Orada hep hava, aynı hava olacak böyle. Hep de gündüz olacak devamlı. Ilıman ilkbahar iklimi gibi, ılıman iklimi olacak. Hep gündüz, gece olmayacak. O zaman orada cennette zaman birimi olmayacak zaman. Dün, evvelsi gün, bir hafta sonra, bir ay sonra yok. Unuttum onları böyle. Hep aynı böyle. Yani yarın gelirim, öbürsü gün yok. Hep aynı hal. Aynı hal. Tabii orada ne var birden muhteremler? Yeme içme bol mu bol. Orada mevsim olmadığı için her meyve her zaman da hazır. Mesela şimdi dünyada bekliyoruz değil mi böyle? İşte Hazan'ın gerçi de kiraz olsa, dut olsa, erik olsa. Orada bu da böyle. Orada her meyve her zaman hazır. Ama tabii dünyaya benzemiyor bu da böyle. Onların tadı, renk, kokusu benzemiyor dünyaya. Yani özel meyveleri onlar. Ne var orada muhtemelen bir de böyle? Ziyaretler var, ziyaret. Kişi ziyarete girdi, köşküne sahne yerleşti. Hanımı yanında muhteremler, hanımla beraber. Herkes orada eşlerini, ikisi de birini sevecekler. Bu sevgi devam edecek. Devamlı mı böyle? Hiçbir zaman orada kızma olmayacaksa kızmak sana böyle. Yani böyle işte sinirliyim, işte kızdım, yoruldum, öfkelendim. Yok o zaman böyle. Herkes sakin o zaman böyle. Herkes sakin böyle. Kadının yok ki bir işi. Erkeğin bir işi yok o zaman böyle. Çarşı yok, pazar yok. Devlet yok o zaman böyle. Yani kanunizem yok böyle o zaman böyle. Bir şey böylece. Ama tek gürültü yok. İnsanlar. Ondan sonra ziyaret de var, ziyaretler böylece. Aklına gelecek, emce en yakınlarından, ana babadan ve evlattan, torundan, kardeşten, yeğenden mesela, amca, hala, dayı, teyzeyse böylece, arkadaşlar, komşular, din kardeşleri aklına gelecek, onlara buluşacaklar. Tabii bulamayan da. Niye bulamayacak? Cennete gelmemiş ki muhtemelen Allah korusun benler. Üç lira çocuğu var mesela böyle. İkisini buldu. Biri yok. Nerede? Onun zıddı cehennem Allah korusun. Allah korusun. Sonra tabii evliyaların sohbetleri, ehli Kur'an, kurra deniyor bunlara böyle. Onların Kur'an ziyafeti olacak. Kur'an ehli deniyor bunlar, Kur'an ehli böyle. Yani Kur'an okuyanlar, hafızlar ve Kur'an'la yaşayanlar. Evet, hafız olabilir, kurra olabilir, sesi güzel olabilir, makam iyi olabilir, bağır, çağırır, insanla etki yapabilir. Ama Kur'an-ı Kerim'i yaşamıyorsa, ehli Kur'an değil muhtemelen. Ehli Kur'an, Kur'an okunacak orada. Tabi ulema sohbetleri, sahabe sohbetleri, peygamber sohbetleri böyle devam edecek muhtemelen. Hastalık yok. Kilo almak yok. Kilo almak yok böyle. Kimse orada kilo almıyor. Şimdi dünyada mesela kişinin fakirdir, yoksuldur, canı çeker alamaz. Ah der, param olsun, zengin olsam şunu yerim. Yer mi? Yemez muhtemelen ben. Zengin olur ama böyle. Sırada kilo almak korkusu gelir. Tansiyon vardır, kalp vardır, şeker vardır, şunlar bunlar vardır böyle. Kilo almaması da gerekiyor. Yani iştahı da var, bu da çok zor. İştahı var, girecek her imkanı var, parası var, her şey imkanı var. Ama yeme korkuyor, kilo alacak muhtemelen ben. Yani, frenleme muhtemelen ben. Rızık yazılmış çünkü muhtemelen ben. Orada kilo almak yok. Hücre değişmiyor. Kimsenin mi? Kimsenin muhteremler ne gözü ağrıyacak, ne dişi ağrıyacak, ne başı ağrıyacak, ne yorulacak, ne terleyecek. Herkes zinde zinde böyle. Kiloya kadar kilo sıfır muhteremler. Orada yer çekim yok. İsteyen yürüyecek. Havada uçacak muhteremler. İstediği hızda. Orada araba maraba yok böyle bir şey. İstediği hızla dolaşacak böyle. Annesini bulur, babasını bulur, evladını bulur mesela, şunu bunu bulur böyle. İşte yakınlar eli toplanırlar, otururlar. Ve dünya anılarını da konuşacaklar muhtemelen böyle böyle. Da konuşacak orada. En son Peygamber'in sohbeti olacak. Şehir cennetinde. Makam Mahmud diyor orada. Orada böyle olacak. En azından peygamber olacak böyle ki, bütün cennet evre toplayacak cennet ehli yapacak. Kim bilir kaç trilyon, katrilyon insan olacak. Allah'a bir tabi sayesinde böyle böyle. Olacak orada böyle. Peygamber sohbet olacak orada böyle. Sonra da orada Rabbimizin selamı var muhtemelen. Rabbimiz selam olacak kullarına var. Yasin'de geçiyor biliyorsunuz. Bismillahirrahmanirrahim. Selamün kavle mir Rabbir Rahim. Selamün kavle min Rabbir Rahim. Selamın Allah'tan selam olacak. Kavlen sözlü olarak böyle. Yani gönle doğuş değil, sesli olacak böyle. Min Rabbir Rahim, Rabbir Rahim'den kulağın selam verecek. Allah selam verecek. Tabi Allah kelamını duyanlar yanacak orada. Aşık olduklarından böyle. Biliyorsun Musa Aleyhisselam Hazretleri'ne bir lakabı Kelimullah'tır. Kelimullah. İbrahim Aleyhisselam'ın Halilullah. Peygamber Habibullah. İsa'nın Ruhullah makamları vardır böyle. Musa Aleyhisselam Rabbimizin kelamını duyardı direkt böyle. Aracısız, meleksiz böyle. Bir gün Tur-i Sina'da Mevla'yla konuşurken, kelam ederken Allah kelamı. Şimdi aynı sözü söyleyen değişir, hal değişir muhteremler. Birine sormuşlar, öyle yaşlı bir varmış böyle, yine hakim dedi bana bir hikmet sahibi ermiş, akıllı bir kişi soruyorlar. En güzel söz kimin sözü konuşması diyorlar böyle. Çocuğun konuşması en güzel diyor böyle. Peki en çirkin hangisi? Gene çocuğunun sesi en çirkinir, konuşma en çirkin böyle. Ya nasıl olur bu şekilde böyle bu? Çocuk diyor yeni konuşmaya başlar, yarım yarım konuşur, kelimeler yarım çıkarır böyle, ana baba der. Bu nedir? En sevimli ses bu ses böyle. Yani şurada yeni konuşmaya başlar, yeni dile çıkar, yarım konuşur, ana babana çok zevk alıyor bundan böyle diye. Peki hangi, neden çocuğun sesi daha kötü? Çocuk büyüdüğü zaman diyor, yarın büyür diyor. Ana baba tanımaz. Karşı gelir, onlara bağırır, şakar eder. En kötü sesi de onun sesidir. Yani bir insan evladı büyüyünce ana babaya karşı geldi mi, bağırıp çağırdı mı, en kötüsü de bu diyor muhtemelen böyle böyle. İşte cennette muhtemelen bu şekilde böyle, orada yalnız güzellik var muhtemelen böyle. Yani yarınları düşünmek yok. Öyle bir şeyler kalkıyor muhtemelen böyle. Efendim işte gelecek istikbal, onlar oradan kalkıyor muhtemelen. Hep aynı hali böyle. İş yok, güç yok böyle. Ziyafetler, konuşmalar, muhabbetler. Eşinle yatmak yataklarda. Uzun bir zamanlar kalma onlara beraber. Orada bir şey varsa zikrullah var muhtemelen. Zikir var böyle muhtemelenler. Bu da nedir? Nefes alıp verme gibi olacak böyle. Yani cehennemden solmak yok. Yoktur. Yani bu nefes alıp vermek, bu da bir külfet. Durmadan böyle al ver, al ver, al ver. Beş tane sürüyor. İki saniyesini alıyor, üç saniye sonra verişi oluyor böyle nefesin. Normal beş tane değil, bir nefes alıp verirsen böyle. Durmadan yürürken, iş yaparken, otururken al ver nefes, al ver bunu. Tuvalette, banyoda bile, uyurken bile muhtemelen böyle. Ama alamazsa insan ne olur? Daha kötü olur muhtemelen. Yani tabi bu yok muhtemelen böyle. Yani havaya ihtiyacım yok, sana ihtiyacım var böyle. Yok onun ne var orada böyle? Allah'a zikretmek muhtemelen böyle. Orada var böylece. Ve kalu diyecekler ki cennete girince işte biz orada deriz. Orada olacak işte bizden hepimiz orada veya olacak inşallah. Elhamdülillah olacak. Allah ham sena cennete girince bak. İlk sözü bu olacak böyle. Elhamdülillah. Elhamdü, bütün hamdü, sen övgüler, şükürler lillahi. Bu aslında li Allah'ıdır. Hem de has oluyor buradan böyle. Lam istikaktır böyle. Allah'ın hakkıdır böyle. Elhamdülillah. Ellezi öyle Allah ki sadakana vaadehü, Allah bize vaadını sadık kıldı. Allah'ın vaadi var değil mi? Kime? Bizlere. Yani kim dünya yaşarsa onun yeri cennet olacaktır böyle. Bu ilahi vaat. Allah'ın vaadi bu. Oraya girince insan buna sevinecek. Bizim Mevlam vaat etti cennetin dünyadayken. Biz elhamdülillah Allah'tan ayrılmadık. Ona boyun edik. Ona kulluk ettik. Şimdi cennette bu şekilde. Öbürsü erde Allah bize burasını varis kıldı. Cenneti böyle. Varis kıldı bizi o cennette Allah-u Teala. Nasıl varış kıldı muhteremler? Her insanın cehennete yeri var. Cehennete yeri var. Her insanın muhteremler. Her insanın böyle. Bak insan yaratılmışsa ve yaratılacaksa kıyamete kadar her insanın cehennete bir yeri var, yine bir yeri var böyle. Şimdi oluyor, kafir cehenneme gidince onun yeri kime kalıyor? Cehennetteki komşusuna kalıyor. Ona varış muhteremler. Allah korusun, kafir cehenneme girdi. Cehenneme girdi mesela. İnşallah nasıl olsa iman tevhid nasıl onlar inşallah derler. Cehenneme girdi. Şimdi orada birisinin de yeri var daha böyle. Ama cennete gitmiş. Onun yerinde buna veriliyor. Azabı şiddete kalktı muhtemelen bak böyle. Demin için hayır işte. Netebevme için hayır diyersin. Netebevme isim yerleşiyoruz cennette. Hayır, dilediğimiz gibi neşe böyle. Cennet evvel. İstediğin gibi böyle. Hiçbir sınırlama yok muhtemelen böyle. Hiçbir kayır zorlama yok. Hiç böyle. Havada uç, yerde gez böyle. Ağaçın altında otur. Kim bela buyuruyor? Müttekiler fil zilalin ve uyur. Ve feva kimma yeştehun. İnen müttekine geliyor baştan. Müttekiler ağaç altında. Cennetin ağaçları altında. Nasıl ağaçları? Dünya benzemiyor muhtemelen. Yani cennet düşünürken dünyadaki düzeni düşünmeliyim ama onun dışında Peygamberimiz gezdi cenneti, sordu sahabeler, ya Resulallah nasıl bir cennet? Buyurun, mâle aynı rü'et, ilahır böyle. Gözlerin görmediği, insan bütün dünyayı geçse, çok şey görse, çok şey görse, hayır cennetin görmüyor böyle. Kulağı işitmediği, kulun aklına, kalbine, hatırına gelmeyen güzellik. Mesela ağaçları, odun değil muhtemelenler, altın, gümüş ağaçları, gövdesi. Bir de orada ağacın gövdesi toprağa bağlı değil, kökü yok bunun böyle. Ağacın kökü, gövdesi yukarıda, dalı aşağıda. Dünyada bir ağacın kökü koptu mu, kurur. Böyle. Toprağa bağımlı, suya bağımlı, havaya bağımlı. Hava almasını gene yaşamaz, su olmasını kurur, toprağa bağımlı kurur böyle. Cennette bir şey bir şeye bağımlı değil muhtemelen böyle. Her şey özgür burada böyle böyle. Ağacın gövdesi yukarıda, dalı aşağıda. İnsanın dalı lazım insanlara. Dallar lazım muhtemelen. Uzun büyük dallar muhtemelen. Her dalında çeşitli çeşitli meyveler. Ama akla hele gelmeyen muhtemelen böyle. Akla hele gelmeyen meyveler böyle. Renkleri, kokuları, tatları böyle, o güzellikleri. O farklı bir alem orası. Akarsu etrafında süt akıyor, bal akıyor muhteremler, şerbet akıyor. Böyle. Süt böyle. Dünyada süt ne gerek? Süt sahibi olmak için inek bakmak gerekiyor dünyada. Biri bakacak mutlaka. Ben bakmasam. Böyle. Yumurta istiyor canın, tavuk lazım. Muhtemelen. Lazım böyle. Orada ne tavuğa ihtiyaç var, ne ineğe koyun ihtiyaç var muhtemelen böyle. Rabbim orada sütü süt yaratıyor. Yumurta yumurta yaratıyor böyle. Her şey orada bu şekilde bir yaratılış. Feniyeme ecül amilin. Mevlam buyuruyor. Feniyeme ne güzel, ne güzel. Ecül amilin. Dünya amel edenlerin ecri, mükafatı ne güzel o cennet mükafatı muhtemelen. Yani geçici değil. Böyle. Zamanla sınırlı değil. Ölümsüz hayat. Yaşlanmak yok. Hep aynı yaşta. Aynı boyda. Herkes su altında muhtemelen. Huzur içinden dolmuş. Gönül muhtemelen. Gönül nur pırıl pırıl. Böyle. Huzur böyle. Herkes sevinçli. Hiç keder gelmiyor insanlara. Mesela dünya insanın bir kelime olmasa bile hava bir karardı, marardı mı, insan işi kararır muhtemelen böyle. İş açtı mı, insan iş açtırır böyle böyle. Yani cennette hep aynı hal. Aynı hal bu şekilde böyle. Herkes güzel. Arkadaşlar, yani komşuları, toplantılar, beraber ziyafetler. Ama ziyafete de kişi yorulmuyor ki. Vildan var, huriler var muhtemelen. Vildan-ı muhalledun, huri var, huri'in. Bir de villanın muhalledün, çocuklar böyle, Hristiyan çocuklar. Çocuk ölmüşler, onlar da müminlere izin edecekler. Vildan, çocuk, muhalledün, hep aynı yaşta kalacak ama, yaşlar mıktan böyle. Hep aynı yaşta kalacak mıktan. Hatta çocuğu ölenlere küçük yaşta, hangisi ölüyse o yaşta kalacak orada mıktan, o yaşta kalacak böyle. Mesela 2 yaşta ölmüş çocuğu, hep 2 yaşında var böyle. Ebediyen var böyle. 2 yaşında ama akıllı ama muhtemelen böyle. Akıllı, gayet şehir böyle böyle. Tertemiz. Tabi orada çürüğün burnunu akmıyor muhtemelen de. Altına işlemiyor. Altına bezlenmiyor. Efendim düşen müşteri yok orada bu şekilde. Feniyeme ercül amileyin. Bak burası mühim muhtemelen. Ne güzel ne güzel. Amel edenlerin ecri, mükafatı. Nedir ameller? İşte ibadetten dünyanın muhtemelen böyle. Başta tabii 5 vakit namaz muhtemelen, 5 vakit namaz muhtemelen. Yani bunlar cennetin bir nevi dünyadaki ödenen peşin, mükafat paraları bunlar. Peşin muhtemelen, dünyada ödenen böyle. Yani tavsiyeleri bunlar böyle. Yani 5 vakit namaz. Yani sabahına kalkacak, kısa gecelerde kalkacak. Namazını kılacak vaktinde. Bir de namazdan usanç duymadan, yani sıkıntı gel, bıkkını gelmeden namazı kılmak muhtemelen. Çünkü Bilal Aleyhisselam Hazretleri, münafıklar camide ne gibi olur böyle? Kuşun kafesteki gibi olur böyle. Yani, getarefilik kafesi. Getarefilik kafesi yapar. Münafık, iki yüzlü. Ne orada ne burada. La ilahe illallah, la ilahe illallah. Bize zeybin beni zalim. Ortada kalmış böylece. Ne mümin ne kafir. Ortada kalmış. İnkarcı kendisi. İçi kâr dışı Müslüman olsa bir görünse bile. Dolayısıyla bundan muhteremler. Peygamber buyuruyor. Münafık camiye girince ne yapar camide? Kuşun kafesteki gibi olur. Bir kuş yakalanmış. Normal uçan bir kuş yakalanmış. Yavrusu yakalanmış. Kafese konulmuş muhteremler. Ne kadar kafesi süslü püslü olsa, altın, gümüşten kafes olsa bile, kuş da yapıyor muhtemelen. O aynı çıkmak istemiyor böyle. Açtın kapısını, kaçına gider muhtemelen. Mümine gelince, mümin camide nasıl durur böyle? Kesemek efil bayi. Balık suda durduğu gibi. Balık suda durdu böyle. Balık sudan çıktı mı, karaya vurdu mu, çırpınır muhtemelen. Çırpınır. Tekrar atmak için suya mı? Demek ki mümin ne gibi camide? Balığın suda durduğu gibi, hayatı suda. Orada rahattır. Onun doğal yaşam odur. Ölçü bu muhtemelen böyle. Yani camilere işin olmadığı zamanlar erken gelebiliyorsak muhtemelen böyle. Camide sıkılmıyorsak, oturabilirsek camilerde, ibadetten sıkılmıyorsak, elhamdülillah müminiz muhtemelen. İmanımız tam bu kızım böyle. Ölçü bu böyle. Ölçü bu böyle. Yok cami sıkıyor. Yani cuma günleri bile bakıyorum. Genelde hemen her cami der. Genel her cami böylece. Yani cami önüne gelmiş. İçeri giremiyor muhtemelen böyle. Dışarıda böyle böyle. Hava yağışlı olsa belki neyse o zaman giriyor mecburi. Soğuk olsa böyle. Ama hava açıksa güneşliyse ne yapıyorum böyle? Dışarıdan muhtemelen böyle. Dışarı otururlar, konuştular, dandın, şunlar, bunlar, sigara, emigara, şeker bu şekilde. En son cami. Niye daha önce giremiyor? Cami sıkıyor muhtemelen ya. Allah korumadan böyle. Sıkıyor muhtemelen. Yine cuma günleri ne yapıyor? Cumadan cumaya gelen bazı, cumadan cumaya geldiği halde farzını kıldığı gibi hemen kalkıyor muhtemelen. Bir gün merak ettim. Acaba birisi vardı böyle. Yani görünüşte iyi bir insana benziyor görünüşte böyle. Farz kıldı. Hemen ayağa kalktı. Hemen çıkamıyor da. Kimin namazı durmuşlar. Şöyle bakıyor sağa sola bakıyor. Artık duruyor buraya böyle kenarda kıyıdan bu şekilde. Merak ettim. Baktım muhtemelenler. Çıktı dışında oturur aklına konuşurmuş. İşi yok mu? Yani cami sıktı mı bu kötü muhtemelenler. Ağlayalım muhtemelenler. Ağlayalım muhtemelenler. Eğer biz canımız sıkıyorsa, canımız rahat edemiyorsak, çok ağlayalım, işimiz tehlikeye Allah korusun muhtemelen. İşte Mevlam buyuruyor, cennet nedir? Amellerin ücreti, ecri, mükafatı. Başta bir namaz böyle. Onun dışında Ramazan orucu tabi elhamdülillah. Hacı var, zekatı var, Kur'an okumak var, altı zikretmek var. Yani ömrü boşa harcamama. Yani her saniyemiz ömürden bir damla gidiyor. Her saniye muhtemelen. Böyle şıp şıp şıp şıp böyle. Biri Bağat'ın köyünden köyde yaşayan bir kişi Bağat'a gelmiş. Gidiyor tozuyor, iş bulamıyor. Az bir parası kalmış. O zaman da bazı yüzyıllarına kar getirilmiş. Bu yüzden kar getirilmiş böyle. Şeylere sarıp da böyle samanla otura sarıp bu şekilde. Onu satıyormuşlar, bazı görüyor bunları. Bu da gidiyor, artık son parasıyla kar alıyor muhtemelenler. Bunu bir sepete koyuyor, başına koyuyor bu şekilde. Ama öbürleri yerken geliyorlarmış, bir akşam üzeri. Bilmediği için bu kuralını, öyle vakti gitmiş kar almış muhtemelenler. Tam böyle sıcağında, Bağdat'ta, sepet başında işte... Sel yani kar satıyor, bahar başla bağırıyor ama o anda güneş vurunca Başı damlama sepette muhtemelen. Damla, damla, damla, damla. Eyvah, sermayem gidiyor. Eyvah, sermayem gidiyor böyle. Başı ağlama başı böyle. Benim bu son sermayem diye gidiyor muhtemelen. İşte ömür de böyle muhtemelen. Ömür de muhtemelen. Vallahi muhtemelen. Çok acı işim muhtemelen. Hepimiz de muhtemelen böyle. Yani sevme yok muhtemelen. Hep aynı yolcuyuz muhtemelen. Yani. Ömür de böyle. Her saniyemiz vakitte ne oluyor böyle? Ömürden bir damla. Ömürden böyle şıp şıp şıp gidiyor muhtemelen. Ne yapıyoruz değil mi? Vakit geçsin diye boş konuşmalar, yok efendim maç şeyleri, konuşmaları, şunlara bunlara efendim, şunun takımı bu kadar puanı var, bunu kadar gol atmış, şunlar şunlar. Ya Allah aşkına bize ne soracak kabir girince değil mi? Rabbin kim? Ne diyecekler Fener'in Galatasaray'ın kaç puanı vardı? Tamam da yok sormayacaklar. Sağlık mı tamam ya? Yok demek Rabbin kim? Dinin ne? Peygamberin kim? Kitabın ne? Kıblen ne? Devamlar böyle. Ama muhteremler, hiç olmazsa geri kalan ömrümüzü inşallah iyi geçirmek çalışalım muhteremler böyle. Peki, geçmiş ne olacak? Geçmiş günahlarımız, o da kolay muhterem. Tevbe var muhterem. Bak, elhamdülillah böyle. Allah'a son şükür olsun muhterem. Meryem son şükür olsun elhamdülillah böyle. Tevbe var, tevbe muhterem. Tevbe ne oluyor böyle? Tevbeyle günahlar siliniyor, geçmişler siliniyor muhtemelen. Tevbeyle muhtemelen. Onu siliniyor böyle. Mesela bir insan kaza namazı kılarken ne oluyor? Şimdi namazı kılmak farz ama vakti kılmak yine farz. Vakti kaçtı mı, kazaya kaldı mı haram oluyor muhtemelen. Onu yine kılması gerekiyor ama haram işiymiş o muhtemelen. Ne gerekiyor? Tevbe gerekiyor muhtemelen. Hem kaza namazı kılacak hem de tevbe edecek muhtemelen. Ne oluyor kaza namazını kılınca? Şimdi kaza namazını vaktine kılmadı. Soldaki melek bunu yazdı muhtemelen kayda. Öğle namazını kılmadı bu kişi böyle. Günah korkunç muhtemelen. Günah korkunç günah böyle. Dağlar gibi kapkara şey böyle. Buraya yazdı muhtemelen böyle. Yazdı böyle. İkini kılmadı, şunu kılmadı, bunu kılmadı. Üç gün, beş gün, beş tane kılmayacağını böyle muhtemelen. O sol amelleri doldu kapkara muhtemelen. Korkunç bir şekilde böylece. Şimdi ne oluyor kaza edince? Orada günah siliniyor. Sağ defterine sevaba dönüşüyor muhtemelen muhtemelen. Bak, bak Allah'ın rahmeti muhtemelen. Ya, ya Allah'ın büyük rahmeti muhtemelen muhtemelen. Hem orada günah, kara günah gidiyor. Öğleni kaza etti. Öğle namazının o borcu, kaza, kararlığı, karanlığı, günah silindi. Gitti muhtemelen. Üstelik ne oluyor? O sevaba dönüşüyor. Sağ defterine muhtemelen muhtemelen. Dönüşüm muhtemelen böyle. İşte elhamdülillah dünyadayken geçmişte af oluyor muhtemelen. Tevbelerle muhtemelen. Tevbelerle bir şekilde. İnsan hata etmiştir, içkişmiştir, kumaramıştır, şunu bunu yapmıştır mesela böyle. Ne yapmış yaptın böylece? Yeter ki önce pişmanlık, nedamet şart mıdır böyle. Ben böyle enledim ve tevbe. Nedamet tevbe böyle. Önce eğer iyi ki yapmışım derse, tevbe muhtemelen. Enledi mi? Et tevbe. Neden? Pişmanlık. İsyanacak. İsyanacak. Bir gün bir Arabi geliyor. Yani çöl adamı. Benim yere gelmiş. Peygamber soruyor. Ya Resulallah, ben de işte cahiliye döneminde, İslam öncesi, şunlara, şunlara, şunları yaptın diyor öyle. Yani zina, hepsini sayıyor böyle. Ne olacak benim halim? Peygamber aslanlıkta muhtemelen. Zaten İslam bunları yakıyor, yıkıyor. Ama İslam'da bir yapmışsan bir şey bu şekilde, tevbe var, tevbisi var böyle. Onları göz önüne getir. O anda aldığınız zevk kadar acı duyun içine böyle. Pişman için böyle. O anda duyduğunuz zevk kadar işte bir pişman oldu, acı duyun böyle böyle. Pişman olsun bu şey böyle. Allah'a tevbe et, Allah affet bu işleri böyle. Peki ya Resulallah. Gidiyor, üç adım gidiyor, dönüyor. Ya Resulallah, ben güneşi Allah böyle görüyor muydu güneşlerken? Tabii görüyordu. Ya Allah beni görüyor değil mi? Allah huzurunda, Allah asım oldum. Bir korkuyor muhtemelen böyle, bir Allah diyor. Düşüyor, ölüyor muhtemelen böyle, korkuyor muhtemelen böyle. Ödüm aldı muhtemelen böyle. Yani Allah huzurunda. Allah el basir, her şey alıyor. El alim, her şeyi biliyor. Esmi, her şeyi biliyor. Allah huzurunda bir Allah da şöyle buyuruyor. Günah küçüğüne bakma diyor muhtemelen. Günah küçüğüne bakma diyor. Kime karşı isyan ediyorsun bak. Kime isyan ediyorsun? Allah'a isyan ediyorsun muhtemelen. Yani bu günah küçük, buna iş bırakmaz. Yok yok muhtemelen ya. Ya muhtemelen. Allah'a isyan ediyor muhtemelen ya. Rabbim namazı kul diyor muhtemelen. Harama bakma kul böyle. Yüzünü kapa diyor. Hanımlara Rabbim başını örtün diyor. Derler, efendim ne olacak? Başım açsın mı olacak? Burada bir şey anlamazsın ama orada anlarsın muhtemelen böyle. Ya. Daha ölüm anında anlarsın muhtemelen böyle. Bir genç hanım gurbete gidip evlenmiş. Bir kızcağız olmuş. Eşi ölmüş muhtemelenler. Çok mutluymuşlar ama. Tam uyum sağlamışlar bir böyle. İkisi Allah yolunda. İkisi ayrı yollar ikisi böyle. O kadar mutluyken ama dünya mutluluğu geçici. Geçici. Eşi hastalığı birdenbire ölüyor. Gurbet ellerinde. Dönemiyor tabii tek memleketine. Bir kızcağızı. İki yaşlı kızı. İki yaşlı kızı. Onunla haber kalıyor. Artık bütün sevgisini kızına veriyor. Onunla meşgul ederken. Kızı da 15 liraya girince o da bir de hastalanıyor, ateşleniyor falan derken o da ölüyor, Mevla'ya kavuşuyor muhtemelen böyle. Ana yüreği tabii, bir de kızı var gurbet ellerinde. Kimse diyor bunu ya. Bütün ona vermiş sevgisini. Tabii bunu başta kabullenemiyor. Ağlama, sızlama, şunla buna derken böyle. Artık zamanla ölümü kabulleniyor. Ne istiyor? Rüyamda görsem kızımı aradı, şamızı aradı. Kızım rüyamda görsem diye muhtemeler. Tabii çok da okuyor, istihara falan yapıyor böyle. En sonunda bir gece kızını görüyor muhtemeler. Görüyor ama kızı yanıyor muhtemeler. Başı, saçları ama yüzü yok böyle. Yanın saçları alev böyle, yanıyor böyle. İki kolu böyle, dirsekte bilek arası böyle. Ateş yanıyor böyle. Kız böyle feryatla kız böyle. Ah diyorum böyle terdik böyle. Çıldırıyor kurum şekilde böylece. Tabii ana yüreği muhteremler açık net bunu görünce kızını görünce uyanıyor birdenbire. Eyvah! Benim kızım azap oluyor kabrinde. Ben bunu nasıl rahat ederim bu şekilde? Çıldırıyor kadın bu şekilde. Ağlıyor sızdırken böyle bir şey dayanmış. Kerk uykuya bir dalıyor adamı. Uykusunda bir ses duyuyor. Kimse görmüyor. Net bir ses. Üç kalbi bir araya getir, 40 gece. 40 gece, üç kalbi bir araya getir, Allah yalvar, aslında kurtulsun kızım böyle. Hem uyanıyor, ama şifreyi tabii bu, çözemiyor şifreyi böyle. 40 gece, üç kalbi bir araya getir. Tabii hoca hacıya soruyor, bu hoca işi değil tabii. Bir kadın varmış böyle, yaşlı Allah aşıkı. Allah ehli zikirden böyle bir mübarek kadın varmış. Ona gidiyor. Hacı teyzesine. Diyor böyle böyle ne yapayım acaba diyor. Kızım diyor. Üç kalbin biri diyor. Senin kendi kalbin. Biri gecenin kalbi. Biri diyor Kur'an'ın kalbi diyor. İşi böyle getirip böyle diyor. Yani 40 gece diyor. Gecenin kalbi tam gece yarısı. Gecenin kalbi. Tam gece yarısı. Yani öğle ezanına karşı okuyorsa o tam gecenin yarısı muhtemelen böyle. O zaman güneş tam altımızda. Öyle bak tam tepemizde, o da altı böyle. 40 gece kal diyor böyle. Tam diye öğle ezanı okuyorsa diyor, o zaman abdül diyor. İki kez namaz kıl diyor. Yaz, ikinci kalp diyor, ikinci kalp gecenin üçüncüsü diyor, Kur'an kalbi Yasin diyor. Hadi şeye baksam. Yasin böyle diyor. 40 gece diyor. İki kez namaz kıl gece yarısında Yasin oku böyle diyor. İlahi oku böyle böyle. Acı etme kızım böyle böyle. Tanrı oku böyle diyor. Allah yalvar diyor. Kızım işte onu affeyle Allah işte böyle. Tabii hem herisi kalkıyor gece muhtemelen bu. Abdülün tazeliyor. Gece yarısından sonra İki yer namaz kılıyor, oturuyor, okuyor Yasin-i Şerif'i. Çok Mevla yalvarıyor böyle. 40 gün devam ediyor. 40. gece. Artık saymış bu güzel bunu. Şimdi yine okumuş Yasin-i Şerif'i. O yüzden daha çok Allah'a dua ediyor. Ya Rabbi kızımı azaptan kurtar Allah'ım. Yanmasın kızım, dayanamıyorum Allah'ım böyle. Çok yalvarıyor. Oturduğu yerden Mevla'yı zikretmeye başlıyor böyle. La ilahe illallah. La ilahe illallah derken bir dalıyor hemen. Bir dalıyor. Gene açık, net rüya görüyor. Kızını görüyor muhtemelen. Kız yeşillikler içerisinde. Kalp nur olmuş. Yeşil muhtemelen böyle. Cennet libasları, yeşil libasları giymiş. Kız güneş yüzü kız böyle. Sevmişti. Kız böyle, sevimli muhtemelen böyle. Kızım, kızım. Sen diyorsun ne oldu? Azaptaydın sen diyorsun. Anne, Allah sana razı olsun anneciğim böyle diyor böyle. Azaptaydım anneciğim böyle diyor. Her akşam bana bir dua gönderin diyor. Her akşam hafif hafif diyor. Bu gece bitti diyor böyle. Bana da cehennete libas getirirler böyle diyor. En başına rahatım böyle diyor peki. Peki kızım diyor, sen namazını kılardın kızım diyor. Okurdun diyor. Neye azap oldun böyle diyor. Ah anne diyor, ben diyor bazen bahçeye çıkarken diyor, örtmezdim başımı muhtemelen bakma başı. Onun sırf saçla bakma böyle. Bir de kısa kolu çıkardım muhtemelen böyle. Bak. Oraya ne bunlar böyle böyle. Muhteremler, şimdi açık gezen hanımda kızarmışsın muhteremler böyle. Hele yazın böyle. Ona çok kolay geliyor mu? Çok kolay. Açılıyor, açılıyor. Gece kıyafeti, yatak kıyafeti muhteremler. Ondan da aşağı böyle böyle. Ondan da ahlaksız böyle. Aklına göre seriniyor. Ama çok zor muhteremler böyle. Mevlam-ı Kur'an-ı Kerim'de kul harcı eşiddi harra. Kul habim söyle, nar-ı cehennem. Kim ateşi? Eşiddi harra. Hararetli çok şey tamamen bunu var böyle. Evet muhteremler, üç ayet-i kerimeye ona girmeyeyim şu artık. Biraz yoruldum böyle. İnşallah Recep Bey'de geliyor muhteremler. Recep Bey'de geliyor, yaklaşıyor böyle. Yani ayak sesi geliyor, kokusu geliyor Recep Bey'de muhteremler. Recep Bey'de zaten tevbe ayıdır muhteremler böyle. Tevbe yapma böyle. Yani kalbi temizleme. Günahı arınma. Yeniden bir hayata kavuşma. Tevbe muhtemelen böyle. Ya bak kavuşma böyle. Tevbe iyiden eden kimse, tevbesi kabul oldu mu bunu anlar mı? Anlar muhtemelen. İnsan böyle gerçek tevbe etsin, içi yansın, pişman olsun, Allah'a yönelsin, hatta iki kez tevbe namazı kılsın, tam tevbe etsin, bıraksın günahlarını, Allah yönelsin, hem anlar muhtemelen böyle. Nasıl anlar? İçindeki sıkıntı gider işte muhtemelen böyle. Var ya darlık, bunalım, sıkıntı, işte bir huzursuzluk gider muhtemelen böyle. Önce dünyada huzuru bulur. İçinin gönlünde bir hoş böyle. Gönlü bir hoş, sevinç gelir gönlünde. Hafifler. Hafifler böyle. Sonra rüyası değişir. Güzel rüyalar gelmeye de başlar muhtemelen böyle. Ne görür böyle? Önce yeşillikler görür, toprak görür böyle. Çimen, çayır, ağaçta yeşillikler, meyveler, şunlar bunlar böyle, hoş kokular böyle, kuş sesleri böyle, akarsular böyle, bunları görmeye başlar muhtemelen böyle. Sonra uçma başı havada muhtemelen böyle, rüyasında böyle. Eğer havada uçuyorsa, tam aramız günahında muhtemelen böyle. Yani kim uçarsa rüyasında uçarsa muhtemelen de, artık o kişi arınmıştı günahından muhtemelen böyle. Sonra ne olur bu kişinin namazı farklı muhtemelen böyle. Namazını zevkli kılar böyle. Namazını feyizli kılar muhtemelen böyle. Acil etmez namazlar böyle. Allah'ınca kalbi titrer muhtemelen. Titreşim yapar kalbi muhtemelen böyle. Namazı yakalamaya başlar. Ve kişi ne yapar? İmkan olduğu kadar ömrünü boşa geçirmemeye çalışır muhtemelen. Oturduğu yerde, gezdiği yerde Allah'ı zikreder. Abdest muhtemelen böyle. Ya. Melam buraya, üç halde de melam buraya. Kıyam yok, valla cunubihim. Hayat oturuyor, yattığı yerde bile ben. Yattığı yerde böyle. Diğer ise Allah, Allah der muhtemelen. Ama yavaş mı? Allah. 100 tane dedim. Yok mu der. Az olsun. Ve olsun muhtemelen böyle. Allah. Allah adamı böyle. İsteyen kelime tevhid. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Der. Biraz da bu var ya tevhid mi? Kelime tevhid muhtemelen böyle. Çabuk uyandırır kalbi muhtemelen böyle. Uyandır böyle. Kalp nurlandırır muhtemelen böyle. İşte kalbin pası gider muhtemelen. Kalbin ağırlığı gider, sıkıntı gider muhtemelen böyle. Zikrolayı böylece. Efendim işte kaç tane söyledim ay saymadım. Sayma muhtemelen. Ne bir sayma muhtemelen böyle. Var ya melek sağdaki. Onun görevi bu. Ne işi o başka? Yok ona bir iş alır muhtemelen melekler muhtemelen de. O bunu yazıyor muhtemelen. Alıyor kaydı muhtemelen böyle. Kaydı muhtemelen de. Ama bir insan her gün belli bir zikri yapıyorsa olmaz sayı gerek muhtemelen mesela. Mesela her insan günde dilerse böyle mesela en az 70 tane istiğfar yapar. Mesela en az 100 defa kendini çeker böyle. Sarı şey getirir. Bir sayısı vardır. Kendine göre mesela. Bunu yapar böylece. Bunu devam eder buna böyle. Fazla yapmadan böyle. Yani aksamasın. Olmaz harbi. Kesin olmasın bu şekilde. Devam eder. Ama bunun dışında istemez tez bir şey muhtemelen böyle. Sayı gerek bu şekilde böyle. Ama yavaş muhtemelen böyle. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah derken böyle bu hiç çıkacak muhtemelen sonra. Rabbim inşallah hep nasip etsin, teybi nasip etsin muhtemelen. Affet günahlarım böyle, hep bir şey inşallah böyle. İnşallah Rabbim cennette bize beraber buluşsa orada muhtemelen böyle. İlahi Teala Fatiha.